Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Leo ikiwa ni tarehe 20 mwezi wa Shawwal mwaka wa 1442, biidhnillahi ta'ala tutaanza kuanzia halqa ya leo ya baada dhuhur kusoma kitabu Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahid للحافظ المنذري رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. نا كيكاو تشاليو بإذن الله تتانزن قصوم وتنغليزي waliyesherehesha kitabu hiki Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah. Qala alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin was salatu was salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sikuanza na kueleza kitabu kwa sababu maelezo yamo humu ndani. Inshallah tukisoma sahihi ataeleza kuhusu hiki kitabu chazunguka katika kuzungumzia jambo gani. Qala inna fadaila al-a'mal wa thawaba al-ibadat wa ma a'addahu Allahu li ahliha min 'azimi al-ajri wa jazil al-thawabi wa ghufran al-dhunub باب عظيم من أبواب العلم جدير بالمسلم أن تعظم عنايته به لما يترتب على العلم به من المعونة للعبد على المحافظة عليها والاستكثار منها والمواظبة عليها. ومن لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوال كما في الزهد لابن أبي الدنيا. وتنغليزي هو كتك بلاغ وتبراعة الاستهلال بمعنى نكما أشيليزا كلي أمباجو كتك جكوزممزي وهبنداني. فضائل الأعمال sema inna fadaila al-a'mal wa thawaba al-ibadat. Fadaila al-a'mal ni kuwataja amali hii fadhila yake ni kadha, amali hii thawabu yake ni kadha, kama ilivyokuja katika Qur'an na sunna iliyothubutu ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Hizo huitwa fadail al-a'mal. وما أعده الله لأهلها من عظيم الأجر وجزيل الثواب وغفران الذنوب. كلك جوا فضائل الأعمال نكيل أنبجه الله سبحانه وتعالى أموان لديه ونكفان عمل كما هيزو كتكما ليب ما كبوة نثواب كبوة نكفتي ومذامبي. باب عظيم من أبواب العلم ni mlango mkubwa katika milango ya ilmu muhimu sana. Baadhi ya ikhwa hata katika ahlu sunna ukisikia fadhail al-a'mal huona ni ahlu tabligh, ndio no wale wazungumza na ndani yake wakati ya upotofu. Lakini miongoni mwa mfano wa kitabu cha fadhail al-a'mal kizuri sana Riyadu Salihin lil-Imam an-Nawawi rahimahullah, ukiangalia ndani ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa sababu hiyo ukapata baadhi ya ndugu zetu wana upungufu mkubwa sana katika kusomeshana jambo hili, na ndio maana waweza kumuona mtu ajishughulisha na ilmu sana, lakini ukimwangalia amali zake dufu dufu, matendo yake hayafanani na ile ilmu anayosoma. Ilmu unaoisoma ambayo haizidishi ibada katika maisha yako, wallahi hadha alilm dar, hii ilmu ya kudhuru, si ilmu nafi'. Kila unaposoma ilmu jiangalie na upande wa ibada, jiangalie na upande wa kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ilmu unaoisoma ya kukaribisha wewe na Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni bishara njema, hiyo ni ilmu nafi'. Na ukijiona usoma ilmu lakini upande wa amal uko nyuma, mvivu, una upungufu mkubwa, ujue hiyo ilmu unaoisoma ni hujjatun alaik, ni hujja dhidi yako, kesho itakuwa ni sababu ya wewe waliyadhu billah kuingizwa motoni. Kwa mlango wa kuelewa fadhailul a'mal ni mlango mkubwa sana wa ilmu, na ni muhimu sana kwa Muislamu awe na inaya na alitilie mkazo sana jambo la kujua hizi fadhila za amal. Kwa nini sema lima yatarattabu ala alilmi bihi min almaunati lilabdi ala almuhafadhati alayha walistikthari minha walmuwadhabati alayha. So mtu anayejua fadhila ya jambo, bali jambo gani ambalo latusukuma sisi katika kufanya amali za ziada, ikiwa ni si kujua kuwa kuna fadhila ndani yake. Kila unavyojua kuwa amal fulani ina fadhila fulani, ndio wazidi kuhimizwa katika kukimbilia kulifanya lile jambo, sababu wajua kuna fadhila kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo matunda yake ni kuwa yamsaidia mja kudumu katika amali, kadhalika kukithirisha amal kama ile. Anayejua fadhila ya kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala atamtaja kwa wingi sana. Anayejua fadhila ya kumswalia Mtume Muhammad sallam kwa mfano, atamswalia kwa wingi sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa hakadha. Waman lam ya'rif thawab al-a'mal thaqulat alayhi fi jami' al-ahwal. Kwa mfano wale ambao hupitwa na qiyamu al-layl, hawajui ili raha anayoipata mja kwa kusimama usiku kufanya ibada peke yake, hakuna mtu yote anayemwona. Hawajui malipo makubwa yaliyomo katika ibada kama ile, au pengine ajua lakini amejisahulisha. Hawajui uzito wa ule wakati, kwa ndio wakati Allah subhanahu wa ta'ala ushuka katika mbingu ya kwanza akauliza yale anayouliza: hal min mustaghfirin faaghfir, hal min sa'ilin fa'utiya. Mja anayejua hili hakubali usiku umpite bila kusimama kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya ibada. Na yule asiyejua hayo aona uzito kufanya ibada. Mara nyingi asiyejua fadhila na thawabu kubwa anazopata katika amal huwa na uzito katika kufanya ile ibada, lakini anayejua ajua anakolenga. قال ولقد كتب العلماء في هذا الباب الشريف كتابات كثيرة أفردت في فضائل الأعمال. ونوفيوني وميانديكا كتك ملانغهم تكوفوا فيتابو فينجي فيميانديك وفيتابو خاصة وزممزية فضائل الأعمال. نابتو كزممزية تكسودي كتابو جوات وتبريغ أمباتو دانياكي كمي كسانيا الغث والسمين حتى حديث موضوع بندكا تويتويندت kile kilichothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Idhafatan ila mashtamalat alayhi dawawin as-sunnati min as-sihahi was-sunani wal-masanid wa ghayriha min jam'in li hadhihi al-fadha'il al-marwiyah 'an ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Wachilia mbali katika vitabu vya sunna vikubwa, ndani yake vimekusanya hii milango inazungumzia amal na thawabu zake katika sahih kama sahih al-Bukhari, sahih Muslim na sunan at-Tirmidhi, Abi Daud na nyinginezo, walmasanid kama musnad al-Imam Ahmad na vinginevyo katika vitabu vimekusanya ndani yake fadhail zilizopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna kitabu si kitambo sana miaka kimeandikwa chaitwa Al-A'malu Salihah, kizuri sana mujallad hivi, nasahau jina la yule mwandishi, kipo maktaba. Amekusanya huyu bwana ahadith katika fadhail al-a'mal alizosahihisha al-Allamah al-Albani rahimahullah katika kila mlango. Kwa hiyo wasoma ukiwa roho yako baridi kwa zile hadith ni sahiha. قال ومن أحسن المختصرات التي ألفت في هذا الباب هذه الرسالة التي بين أيدينا. نم يونغوني مختصرات نزور رسالة اختصار زيدي زوانديكو كتك ملنغوهو نهي رسالة أمبايكو كتك ميكونو يتو الموصومة بكفاية المتعبد وتحفة المتزهد ككيتك جنايلو للحافظ المحدث الناقد الفقيه أبي محمد عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى. الحافظ المنذري رحمه الله تعالى أجلي كانك الكصافي ونوفيون فهميك بزور رسالة قولي ونكو كي شغلي شنحلم. الحافظ المنذري أليزالي ومكا وميتان وثمانين موجة na kufariki mwaka wa 656. Kwa hivyo katika karne ya 6 pale na ya 7 kabla nani, kabla Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala sahib al-kitab al-azim al-hafil at-targhib wat-tarhib, ni kitabu kizuri sana ambacho ndani yake ametaja ahadithu at-tarhib wat-targhib au at-targhib wat-tarhib. Na hiki kitabu amekifanyia khidma al-allamah al-albani rahimahullahu ta'ala, akagawa sahih at-targhib wat-tarhib na dhaif at-targhib wat-tarhib, akaweka kando zile sahih na akaziweka kando zile dhaif. وهو من أجمع ما ألف في هذا الباب وأوسعه وأوعبه. كتك في تاب أمبو في مكساني أحاديث نينجي سانا زينا زفنغمانا نفضائل الأعمال الترغيب والترهيب نيكي كتابه شالحافظ المنذري به رحمة الله عليه. وله مصنفات أخرى عظيمة نافعة نانا في تاب فينجي فينجين من أشهرها ينقون ما في تاب أمبو المشهوري مختصره لصحيح مسلم ومختصره لسنن أبي داود والجمع بين الصحيحين وعمل اليوم والليلة وغيرها من المصنفات النافعة. كتاب فيوتي أم يندك الحافظ المنذري رحمة الله تعالى عليه. نهاية آيتاج الشيخ عبد الرزاق حفظه الله إلي أمت أفهم أزيت ويك كتاب كون كتاب كم يندك ونمنا وشووني أنا يتنبلك أنا إلي وكيلنا شكفاني. وهذه الرسالة أفردها في بيان فضائل الأعمال وأتى بها مختصرة. هي رسالة أمن ينديك كانو كبسا كتاجة فضائل الأعمال عمله فضل أكله ناك كفانيني كتاب مختصر حديث سيو نينجي. وقسمها تقسيما جيدا مفيدا أكاكيغوانيا كيغوانيو كزور رسالة تني فائدة. ولم يورد فيها إلا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم. هيك كتاب التسمة شوتي أحاديث زوت زي ما ثبتوا توكم تومسن زوت هكوتاجي أحاديث ضعيفة فهي خالية من الأحاديث الضعيفة. كوني كتاب أمباتو هكينا حديث هاتا موجة ضعيف لنياك. فكل ما فيها ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. كل حديث يليكو هابا يمثبوتك توكم تميتو صلى الله عليه وسلم. kisha akataja idadi wa majmuu ahadith hadhihi ar-risala 89 hadithan, hadithi zote zilizosanywa katika kitabu hiki au risala hii ni hadithi 89. Kisha akasema المتفق عليه منها 42 حديثا, حديثي 42 لمتفق عليه بين البخاري ومسلم, ومن فرد به البخاري 6 أحاديث, حديث الزلبكي وانا بخاري بكياكي كتك كتابيكي ني 6, ومن فرد به مسلم 35 نزيد ينبازو الإمام مسلم بكياكي ينبكيا كتك كتابيكي حديث 35, ومن خارج الصحيحين 6 أحاديث, نا حديث أنبزو ننجي بخارنا مسلم ناني صحيح ني 6 بكياكي kwa nyingi katika hadithi zitakazotajwa hapa zuko katika Bukhari na Muslim au Bukhari au Muslim, na hadithi 6 peke yake ziko nje ya Bukhari na Muslim, na haimaanishi kuwa hadithi isipopokewa na Bukhari na Muslim ni dhaifu. Ama ni awamu utawasikia kusema kama hadithi ikupokewa na Bukhari na Muslim basi ni dhaifu, umedhoofisha wewe. Ama utakuwa kama kuna mmoja mashallah anajimwili kama nyati vile khurafi kubwa kuliko ile, ameshiba biriani zile na nini, simama hivyo kubwa, aha, asema hii hadithi nitaitaja, Albani asema dhaifu, mimi nasema sahihi. Hata kama Albani asema dhaifu, mimi nasema man anta yadha nakira, hata ujulikani wewe utokea wapi, wasahihisha na kudhoofisha hadithi, wewe kama nani, kama nani yani? Si kila mtu yosema tu hadithi sahih, wangelikuwa wengi. Si kila mtu akisema kwa hii hadithi imethubutu atasikilizwa. Basi ile hasad mlio nayo, basi mfanye kazi muonekane. Hivi nani aliyetumikia hadithi katika asri hii tunaoishi, kama mfano Sheikh Al-Albani rahimahullah alayhi, hakuna mfano wake. Hata ukasema ukamtukana, zungumza unavyotaka, lakini ni jambo ambalo laonekana liko wazi kabisa. Hawa jamaa watu wa tariqa wa makhurafi masufi, mpaka kwenye khutba zile za hafla pia huwafundisha watoto mambo kama haya. Nafikiri kulikuwa na muda, ilikuwa klipu moja ikisambazwa, kijana yuko kwenye hafla azungumza, ومن هو الألباني, من هو الألباني الألباني برياني وبلاو, هي ندوا جوا ويبي أنا يجوا علم يوم جوا من هو الألباني يجوا الناني من وشواني وحديث مكوبة. الشيخ ابن باز رحمه الله أكيم تاج العلامة الألباني أتومي إلينينو, وما قاله أخي العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني هذي ذي نهو ينزغم زايا ناني ابن باز رحمة الله عليه هذي كم ممتون بان أنفا كوفيا كما مبيشي بان كيش هذي كزغم زا كسريق الألباني منزو تنجز كوفيا كوفا كوفيا متواضع تكيدوغي كم باكا وكو أما نزيلي أمازو شباداي خرافيون يا أخي. طيب, قال وقد أشار رحمه الله تعالى في مقدمته لها إلى سبب تأليفها. الإمام المنذري رحمه الله katika utangulizi wake tutaona إن شاء الله pambele ametaja sababu ya kuandika kitabu, na wanaovioni wakati mwingine huandika vitabu kwa sababu, na wakati mwingine aona tu yeye kuna haja ya kuandika yeye mwenyewe akaandika kitabu. Wakati mwingine mtu yotaka tu kufanya bahth ya jambo fulani akalihitajia akaandika. Kile mara nyingi huandika vitabu kwa sababu. Kuna sababu imetokea akaandika kile kitabu. Kama kwa mfano Sheikh Mukbir rahmatullahi alayhi, vitabu vyote vyake alivyoviandika ukiangalia kuna sababu imepelekea yeye kuandika vile vitabu. Al-Imam Al-Mundhiri akataja sababu nini? وهو أن أخاه أبا أحمد عبد الكريم طلب منه أن يجمع له كتابا مختصرا في فضائل الأعمال وثوابها. ندقياك أبا أحمد عبد الكريم علمتك الحافظ المنذري أنك كتاب مختصر كتك فضائل أعمال وثواب زعمل. فأجابه بأن ألف هذه الرسالة أكمويتكيك وكوانك هي رسالة. وهذا والله من جميل الوفاء بين الأخ وأخيه كتك وفاء نكم فني ويما بين ندوغنا ندوغياك هون فنمزور رسالة. لأنه أحق الناس وأولاهم بأن ينفعه بما آتاه الله من علم وفهم. sababu ndugu yako ndio ana haki zaidi wewe kumnufaisha kwa ile ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekufikishia. Na ndio maana sisi tukariri hapa mara nyingi kwa wewe tafuta ilmu, jua kitu kimoja, kule unakotoka, kule ulikotoka kuna watu wa kusubiri wewe utawarejeshia nini. Hapa kuna watu kutoka sehemu mbalimbali, usije hapa ukafanya mchezo ukirudi kule kwenu ulikotoka watu watarajie wanufaishe na ilmu uliyokuja nayo waje zero ana kitu. Angekwenda kufanya nini? Amekwenda kupiga maharagwe kule akapata awwaluha manafi' wa akhiruha madafi', ndio yakaishia hivyo hivyo. Akirudi mashaallah ametia mwili, balika bwana untia mwili bwana, kumbe alikuwa iwala tu akikaa hatafuti ilmu kisawa sawa, hakai akajisumbua kusoma. Soma, rudi kwenu, wao wana haki zaidi ya wewe kuwanufaisha na ile ilmu ambayo Allah amekupa, wala si mtu yote mwingine. Na hapa ndio utaona subhanallah, wasikia mtaa fulani ule kuna watu kadha wa kadha wa kadha wamesoma jamia alafu wakafanya nini? Kimya, hakuna da'wa, hakuna khutab za jumaa, hakuna lolote. Mtu ankaa tu ampata ofisi fulani kazi basi, yalla yalla ankuwa mwalimu wa madrasa yalla, yani yuko katika majali hiyo khairi pia. Lakini da'wa kimya, makosa. Ile ilmu ambayo Allah amekupa rudi kwenu kaifikishe. Na pale unapokwenda kusoma hukwenda kule, ikiwa ni kitanda kwenu unacho, ikiwa ni marafiki kule pia unao, ikiwa ni raha kuwa na wazazi wako na ndugu zako raha zaidi kule. Kwa nini utoke utokako wewe enda mahali kutafuta ilmu kisha wakaa kisha watoka umeandika sufuri? Wewe rudi zako, watoka wapi? Natoka kusoma. Ehe, untuletia nini? Jua kidogo hamna chochote, sufuri. Makosa makubwa sana. Na wewe ukitaka kukusanya ilmu nyingi kwa muda mfupi, jichukulie kuwa wewe wasoma kwa ajili ya kujiondoa ujinga nafsi yako, na kuna watu kule nyuma utakaporudi kwa ajili ya Allah watakakuwatoa katika ujinga, basi utasoma. Jichukulie wewe ni balozi kwa kule ulikotoka. Mimi niko hapa kutafuta ilmu kwa ajili ya wale ndio waacha nyuma. Falaula nafara min kulli firqati minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كوينda watafuta ilmu warudi kwenu. Kwa hiyo ukifanya hivyo utajiona hakuna neno la kupita katika ilmu isipokuwa masikio yako umefungua, moyo wako uko tayari kupokea na kuelewa kile kinachosomeshwa ili ufikishe. Niko hapa mchezo mchezo. Kuna wengine mnaniangalia hapa mpaka mniogopeshe kama wahuni wahuni vile. Mwingine nka hivi, mwingine nka hivi, mwingine nka vile. Hamna kalamu, hamna daftari. Talib ilmu, talib ilmu. Na nazungumza kila siku kidogo narusha hivi ili mbadilike. Wale mnaokaa habwa mkiangalia wenzenu, kija hapa njoo na daftari lako, njoo na kalamu yako, kaa chini, una kitabu, sajili faida umesikia, andika. Tayib, turudi hapa. Qala wa kana min a'zami wafa'i akhin li akhihi wafa'u Musa li akhihi Harun alayhi as-salam. kama kuna mtu amemfaa ndugu yake, basi Musa alimfaa pakubwa sana Harun, amekuwa sababu ya kumfaa pakubwa sana. Kwa nini? Idda'a Allah an yaj'ala lahu waziran min ahli, alikuwa atakamsaidizi katika jamaa zake, kisha akamtaja Haruna akhi, Harun ndugu yangu, yule yuwafaa kabisa, ya Rabbi, yule yuwafaa kabisa kunisaidia. Allah subhanahu wa ta'ala akampa ombi lake, qad utita su'laka ya Musa, tushakupa unachotaka e Musa. Kama kuna shafa'a bora kabisa ni shafa'a ya Musa, kumuomba Allah ampe utume ndugu yake Harun alayhi salatu wassalam. Allah akampa utume Harun alayhi salatu wassalam. Qala idh da'a Allah an yaj'ala lahu waziran min ahlihi wa an yushrikahu fi amrihi ay nubuwa, amshirikishe ndugu yake huyo katika utume. فاستجاب الله دعوته, الله akamuitikia maombi yake. فجعل هارون نبيا رسولا, هارون akapewa nabi na utume. وهذه الرسالة التي كتبها المنذري رحمه الله تعالى لأخيه بارك الله فيها, tazama hii risala, subhanallah, huyo ndugu yake aweza kuwa kwa mfano simu na uchuoni, ameomba tu ili jambo, lakini thawabu leo sisi tusoma hazimfikia al-Imam al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala peke yake, bali nazamfikia yule aliyekuwa sababu ya kuandikwa hii risala, pamoja na kwa si yeye aliandika. Na Allah ameibariki sana hii risala, fa'amma naf'uha, manufaa yake yakaenea, wa dha'a sitaha, na sifa zake zikaenea kila mahali. Wantafa'a biha khalqun fi qadimi az-zamani wa hadithihi, na watu wengi wakanufaika, wale wakale na wasasa, wakati wake mpaka leo. Wala siyama annaha fi babin sharifin adhimin min abwabi al-ilm, aswaswa ni katika mlango mtukufu, katika milango ya ilmu. Idhafatan limakanati katibiha wa manzilati muallifiha, al-hafadh al-Mundhiri rahimahullah, ongeza juu yake cheo cha muandishi aliandika kitabu, ni mtu mheshimiwa katika wanaovioni wakubwa, al-Hafidh al-Mundhiri rahimahullah. Qala wa qad yassara Allah li bimannihi sharh hadha al-matn, na asli hi matn hapo chini ameandika, wa asluhu durusun alqaituha fi masjid an-nabi sallallahu alayhi wasallam, yule ambaye Allah tamjalia baada ya haya majanga ya corona kutulia kwenda masjid an-nabawi, atamuona Sheikh Abdul Razzaq katika masjid an-nabawi baina al-maghrib wal-isha, ana darsana ba'da al-fajr, katika kiti, na wakati mwingine ni baada al-fajr au zaidi ni baada al-fajr. Mara nyingi babake ndio yuko Sheikh Abdul Muhsin Abbad al-Allama al-Muhaddith, yuko katika kiti kile baada al-maghrib, ikiwa hayuko mtoto wake ashikilie. Huyu na babake, babake ni mwanachuoni mkubwa wa Madina, nyote mumfahamu Sheikh Abdul Muhsin Abbad hafidhahullah, mtu mzima sana, akaribia miaka 90. Na Sheikh Abdul Razzaq ni mkubwa, lingine takriban miaka 60 na wallahu alam. Kini sio mtoto mdogo yani. Kuna wengine wao wakizungumza wanaovioni kama ambaye ni jamaa rika zao. Waweza muona mtu amtusi Sheikh Rabia hafidhahullah kama ambaye rika lake, na kumbe ni mtu amepita miaka 90. Yaani hao mahizbi wakimzungumza utafikiria ni mtu muuni tu yuko Madina kule atiatia raundi. Kumbe ni mtu rika zaidi ya babu yake. Mtu ana miaka 90 na ama karibia 90. Lakini amzungumza kama yeye waelewa. Na yeye ukimwangalia ni kijana mdogo tu. Wallahi hasa Sheikh Rabia anavutukanwa na watu. Allahu Akbar. Wewe washangaa. Na wengi wanaomtusi ni hawajui chochote kuhusu Sheikh Rabia. Wewe muulize mmoja tu katika vijana mtusi, wewe unsoma kitabu gani wewe cha Sheikh Rabia? Kimoja tu. Wacha wewe hao mabwana zako unaowatetea waliofanywa radhi. Ushamuona mmoja amefanya radhi ya kueleweka alivyofanywa radhi na Sheikh Rabia? Mmoja tu, tuonyeshe. Ikiwa ni Abdul Rahman Abdul Khaliq, ikiwa ni yoyote katika wale mutasawifa waliofanywa rudud, yoyote yule, Fauzi al-Bahraini na wengineo, Ali al-Halabi rahmatullahi alayhi na wengineo katika wale ambao wamfanywa rad, unamuona yupi ambaye amerudisha ile radi kwa elimu? Hakuna. Alafu wanaovioni wasema nini kuhusu yeye? Si mimi na wewe. Sheikh Al-Albani asema nini? Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymeen na wengineo katika ulama wasema nini kuhusu huyu bwana? Kabla wewe hujaanza kumzungumza mtu, mwanzo uulize maswali. المهم قال وقد يسر الله لي بمنه شرح هذا المتن واعتمدت فيه على النسخة المطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية وأسأل الله أن يبارك في هذا الشرح وأصله وأن ينفع به العباد وأن يجعله باب معونة للمسلمين على حسن الطاعة والاستكثار من الفضائل بمنه وكرمه وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. كتبه عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. كنا تنبيه بوشيني سما تم تقسيم الكتاب إلى مقاطع متناسبة الحجم. نهيلي جامبو أمليفانيا بيا كتك شرحياكيا الدروس المهمة لعامة الأمة كتك باذية نسخ. مونا هي ألامة ميكوا بوشيني كما ألامة كشاتا ميون. Hiyo alama imewekwa katika sehemu ambazo zanasibiana katika kila darasa. Kwa hivyo ikiwa Allah atatuwezesha, itakuwa kila darasa ikiishia hapo. Fahamu? Ikiwa wakati utakuwa watosha, kila darasa itaishia katika nini? Hiyo alama. Kwa hivyo kwa idadi ya hiyo alama, insha Allah Taala, ikiwa Allah atatufanyia wepesi, ndio itakuwa darasa. Biidhnillah. Naktafi bihadha alqadr wallahu Taala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك.